الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الثاني بعد المئتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. مبكيو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa itikafu kumi la kati la mwezi wa Ramadhani. Fa'takafa aman, akakaa itikafu mwaka mmoja. Hatta idha kanat lailatu 21, mpaka ilipofikia usiku wa kuamkia tarehe 21 Ramadhani. Wa hiya lailatu allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafiha, min i'tikafi, na huu ndio usiku ambao anatoka asubuhi yake katika itikafu yake. Qala, Mtume akasema: man i'takafa ma'i faly'takif al-'ashr al-awakhir, mwenye kukaa itikafu na mimi basi na akae itikafu kumi la mwisho. Faqad uritu hadhihi al-layla, kwani nimeoteshwa ndoto usiku huu kwamba ndio wa lailatul qadri. Thumma unsituha, kisha nikasahaulishwa. Waqad ra'aytuni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha, na nimejiona nikisujudu katika maji na udongo asubuhi yake. Faltamisuha fil ashri al-awakhir, kwa hiyo itafuteni lailatul qadri katika kumi la mwisho. Waltamisuha fi kulli witrin, na itafuteni itakeni lailatul qadri katika siku za witri, yani 21, 23, 25, 27, 29. Qala, famatarat as-samaa'u tilka al-layla, huwa ikanyesha usiku huo. Wa kana al-masjidu ala arish, na msikiti huo wa Mtume sallam ulikuwa wakati huo uko juu ya arish, yani umefunikwa juu ya makuti yale ya mtende. Fawakafa almasjidu faabsarat aynaya ya rasulallahi sallallahu alayhi wasallam wa ala jabhatihi atharul ma watin min subhi 21. Akakaa pale katika msikiti, msikiti ukawa unatoa maji. Asema, nikaona macho ya Mtume, yakaona macho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na juu ya paji lake la uso kuna athari ya maji na udongo asubuhi hiyo ya kuamkia tarehe 21. Yakulu Sheikh al-Bassam, Mtume sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashri al-wusta min shahri Ramadhan ibtigha'a lailatil qadri. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikaa itikafu kumi la kati la mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya kutaka lailatul qadr. Wa taharriyan limusadafatiha liannaha yadhunnu annaha fi tilka al-ashr, alikuwa akikusudia kuwafiki lailatul qadri kwa sababu anadhania kwamba iko katika usiku hizo kumi za kati. Akakaa itikafu mwaka mmoja kama ada yake, mpaka ilipofika tarehe usiku wa kuamkia 21, na huu ndio usiku ambao alikuwa atoki asubuhi yake. Akajua kwamba lailatul qadri iko katika kumi la mwisho, ndipo akawaambia masahaba wake kwamba anayetaka kukaa itikafu na mimi na akae kumi hili la mwisho la kati, faliwasili itikafa huu, aunganishe itikafu yake. Waliyatakifu al-ashra al-awakhir, akae itikafu kumi la mwisho. Faqad ra'aitu fil manami hadhihi al-laila wa unsituha, niliota katika ndoto usiku huu kwamba ndio yenye lailatul qadri, halafu nikasahaulishwa. وقد رأيتني فيها في المنام أسجد في ماء وطين. يعني مجيونا katika ndoto kama ninasujudu katika maji na udongo. Wa hiya ru'ya haqqin, na hiyo ni ndoto ya haki. Wa lam ya'ti ta'wiluha, ndoto za mitume zinakuwa ni za haki, si kama ndoto zetu zinakuwa ni mashaitani ndio wanaotubabaisha katika ndoto, lakini ndoto za mitume ni za haki. Fala budda annaha amamakum fil ashri al-awakhir faltamisuha fiha, tunasema hapana budi kwamba Lailatul Qadri iko mbele yenu katika kumi la mwisho, kwa hiyo itafuteni katika kumbi hii, kumi hili la mwisho. Fasadaka Allahu ru'ya nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, Allah akaisadikisha ndoto ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Famatarati samau tilka laila, mvua ikanyesha usiku huo. Wakana masjiduhu sallallahu alaihi wasallam mabniyan kahai'ati al-arish, umuduhu min judhu'i an-nakhl wa saqafuhu min jaridiha, fawaqafa al-masjidu min athari al-matar. Msikiti wake ulikuwa umejengwa kama hai'a, sifa ya arish, kijumba hivi kidogo. Nguzo zake ilikuwa ni miti hii ya mitende, viguzo vya mitende hivi. Sakafu yake ilikuwa ni katika ile jaridi, yale miti ile na makarara yale ya mitende. Kwa hiyo mvua ikawa inavuja katika msikiti ule. Fasajada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sabihata 21 fi ma'in wa tinin, mtume akasujudu asubuhi ya kuamkia tarehe 21 akasujudu katika maji na udongo, kuonesha kwamba ile mvua ile ilionyesha ilikuwa ndio Lailatul Qadri usiku huo. Katika faida za hadithi hii, kaunu nabii sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-wusta talaban lilailatil qadri qabla ilmihi anna waqtaha fil ashri al-awakhir, kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa itikafu kumi la kati la Ramadhani kwa ajili ya kuitafuta lailatul qadri. Hii ni kabla hajajua kwamba wakati wake muwafaka lailatul qadri ni kumi la mwisho. Baada ya kujua kwamba ni kumi la mwisho, akawaamrisha masahaba wakae itikafu katika kumi la mwisho la Ramadhani. Hadha alhadith min adillati alladhina yarawunaha fi laylati 21, hadithi hii ni katika dalili za wanaona kwamba lailatul qadri inapatikana katika usiku wa kuamkia tarehe 21. Pia yadullu hadha alhadith ala annaha fi al-ashr al-awakhir wa fi awtariha akadu, hadithi hii pia inafahamisha kwamba lailatul qadri iko katika kumi la mwisho na katika zile siku za witri inakokotezeka zaidi hiyo lailatul qadri. Anna ar-ru'ya haqqun, ndoto ni haki, la siyama ru'ya al-anbiya alayhim salatu wassalam, hasa ndoto za mitume alayhim salatu wassalam, ndoto zao ni za haki. Sifatu masjidi nabii sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi, sifa ya msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama zake. Arishan wa kaunuhu arishan qad suqifa bil jaridi al mulabbadi bit tin wa hitanuhu bi hisban al nakhli wa sawarihi yanbu' al nakhli fa imaratuhum al masajid bit ta'ati fiha la bit tashyid wal zakhrafa. Msikiti wa mtume haukuwa wa zamani, haukuwa kama misikiti ya sasa ya kupambwa na mapambo aina kwa aina, bali ilikuwa kuimarisha kwao misikiti ni kwa kufanya taa, sio kwa mapambo na kujenga majengo mazuri ya msikiti. Msikiti unaamirishwa kwa taa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na da'wa alizokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya msikiti wake. Hii ndio walivyokuwa wakiimarisha misikiti, kinyume cha misikiti ya sasa inavyopambwa na kutiwa zakharafa aina kwa aina ndani ya msikiti. Hili ni jambo la bid'a, kama anavyoelezea mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake nyingi kuelezea bid'a za mapambo ya msikiti yanayofanyika sasa hivi. Alhadithu thalith baada al-mi'atain an Aisha radhiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. يبكيون مع عائشة رضي الله عنها لكوا متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akikaa itikafu kumi la mwisho la Ramadhani mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipomfisha, kisha wake zake wakakaa itikafu baada yake kumi hilo la mwisho la Ramadhani. Wa fi lafdhin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadhan, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akikaa itikafu kila Ramadhan. Fa idha salla al-ghadata جاء مكانه الذي اعتكف فيه, akishasali sala asubuhi ndio anakwenda mahali pake pale anapokaa itikafu. Kwa hiyo mwanzo wa kukaa itikafu ni baada ya sala asubuhi kama hivi, halafu ndio mtu anakaa itikafu. Katika faida za hadithi hii mashru'iyatul i'tikaf wa annahu min sunnatin nabiy sallallahu alayhi wasallam allati yahrisu alayha, sunna ya kukaa itikafu ni katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam ambao alikuwa akifanya pupa kwa jambo hili la kukaa itikafu. Faidatuhu wa thamaratuhu hiya an yaqta almu'takifu ala'iqahu an ad-dunya wa ma fiha, faida na natija na thamara ya itikafu ni kwamba yule anayekaa itikafu anakata mahusiano yake na ulimwengu na vilivyo ndani yake. Wa yakhlu bi rabbihi, na anakaa faragha na Mola wake. Yataladhadhu bi munajatihi, anapata ladha za kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jamuhu nafsihi wa khawatirihi wa afkarihi alayhi wa ala ibadatihi, kuikusanya nafsi yake na mawazo yake na fikra zake juu ya Allah subhanahu wa ta'ala na juu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo faida ya itikafu, kwamba mtu anawacha mambo ya ulimwengu, starehe za ulimwengu, anakuja msikitini na kukaa kwa ajili ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mawazo yake yote hayako kwenye biashara wala kazi, anafikiria Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta dua mbalimbali. Itikafu ya mtume sallallahu alayhi wasallam mwisho kabisa ilikuwa ni kumi la mwisho la Ramadhani, baada ya kuwa alikaa kumi la kati, halafu akawacha kumi la kati kukaa itikafu, akawa anakaa kumi la mwisho la Ramadhani, kwa sababu ndio inayotarajiwa zaidi Lailatul Qadri katika lile kumi la mwisho. Anna li'tikafa sunnatun mustamirra lam tunsakh idha i'takafa azwajuhu sallallahu alayhi wasallam ba'dahu, itikafu ni sunna yenye kuendelea ila yaumil qiyama, haikufutwa sunna hii, kwani wake zake mtume sallallahu alayhi wasallam walikaa itikafu baada ya kufa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anna waqta dukhuli almu'takifi makana itikafihi yakunu ba'da salati as-subh, wakati wa mwenye kuingia itikafu mahali pa itikafu yake inakuwa ni baada ya sala ya asubuhi. Ikishamalizika sala ya asubuhi, ndio mtu anaweka sehemu yake ya kukaa itikafu, anakaa pale itikafu kwa muda wa siku kumi zile za mwisho wa Ramadhani. Annahu la ba'sa min an yahtajira almu'takifu ma yakhlu bihi idha lam yudayyiq ala almusallin, sio vibaya mwenye kukaa itikafu kufunga mahali pake, mahali pake ambapo atakaa faragha asipofanya dhiki kwa wenye kusali. Lakini ni sio vibaya kwamba kuweka shuka zake na kuweka sehemu yake ya kukaa itikafu, lakini hii ni asipowafanyia dhiki wenye kuswali. Lima akhraja shaykhan an Aishata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana idha arada an ya'takifa amara bi dharbi khibaihi fadhurib, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikaa itikafu huamrisha aliwekwe lile sehemu yake alafu inawekwa kama hema hivi sehemu yake ya kukaa itikafu. Yukhadhu min ma'na al-i'tikaf wa min maqsidihi anna al-mu'takifa yajtanibu al-jima'a wa dawa'iyahu wal khuruj min mu'takafihi lighairi haja, huchukuliwa katika maana itikafu kwamba anayekaa itikafu anajiepusha na kumwingilia ahali yake na sababu za jimai na pia anajizuilia na kutoka katika mahali pake pa itikafu bila haja yoyote. Pia anajiepusha na mambo ya ulimwengu na kazi za ulimwengu, halafu anapunguza kuchanganyikana na watu. Lighairi itima'in fi dhikrin au Qur'an, isiyo kwa itima'i ya kumtaja Allah au kusoma Qur'an, kwa sababu mambo haya na mengineyo yanakanusha ya itikafu. Sharti ya itikafu ni kuwa msikitini, msikiti ambao unasimamishwa sala za jamaa, liqaulihi ta'ala wa antum aakifuna fil masajid, wa msikiti inayosimamishwa sala za jamaa ndiyo inayofaa kukaa itikafu. Lialla yufdhi itikafuhu ila tarki aljamaa, isije ikapelekea itikafu yake kuacha sala za jamaa, au ila tikrari alkhuruji ilaiha kathiran, au isije ikapelekea kukariri kutoka mara kwa mara kwa ajili ya kwenda kwenye sala za jamaa. Kwa hiyo sunna ya itikafu ipo ila yaumil qiyama, ni wakati wowote itikafu, lakini katika kumi la mwisho la Ramadhani hii inasisitizwa zaidi ya itikafu kwa ajili ya kupata na kutafuta Lailatul Qadri, wallahu a'lam.